Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri sizi dünyanın ve ahiretin hayırlarına, lütuflarına, nimetlerine, güzelliklerine, saadetlerine erdirsin. İki canda aziz ve bahtiyar olun. Efendim, biliyorsunuz hac ibadeti İslam'ın 5 büyük ibadetinden denilinden birisi olan hac ibadeti Kameri senenin son ayında olur. Biliyorsunuz biz Türkiye'de Şemsi seneyi kullanıyoruz. Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan diye devam eden şeyleri kullanıyoruz. Takvimi kullanıyoruz. Güneşe göre 365 günlük takvimi kullanıyoruz. Ama İslami takvim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanından beri kullanılan Hicri takvim kameridir. Güneşe göre değil, aya göredir. Onun şeyi 354 küsürdür. 354 gündür bir yılı. Yani 365 gün değil. Onun için bu 10 gün farktan dolayı böyle yılbaşı, kameri senenin yılbaşı her sene 11 gün efendim daha geride kaldığı için böyle sene sonundan sene başına istikamette, ters istikamette gerileyerek böyle her sene biraz geriden mesela bu sene Kurban Bayramı şu ayda şu günde olduysa önümüzdeki sene ondan biraz daha önce olacak. Ondan sonraki sene biraz daha önce olacak. Ne kadar önce olacak? 11 ay gün öne alınacak. Böylece efendim hicri takvim şeye göre değişiyor. Bizim takvimimize göre bir değişme gösteriyor. Mevsimlere göre aynı mevsimde kalmıyor. Efendim bayramlarda senenin bütün mevsimlerini şereflendirmiş oluyor. Ramazan da bazen yaza geliyor. Uzun yaşayanlar bilirler. Efendim bazen kışa, bazen bahara, bazen sonbahara geliyor. Şimdi bu Arabi efendim kameri senenin ayları da efendim Muharrem, Sefer, Rebi'l-Evvel, Rebi'l-Ahir, Cumadel-Ula, Cumadel-Ahire, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce diye gider. Bu ayların bazılarının isimlerini biliyorsunuz. Çünkü o ayda doğan çocuklara ayın ismini veriyorlar. Mesela Ramazan ismi ne demek? Yani Ramazan'da doğmuş da çocuk, onun için Ramazan adını vermişler. Veya Şaban veya Recep. Bunlar ay ismi. Veyahut efendim Sefer. Yani Sefer ayında doğduğu için Sefer demişler. Öyle oluyor. Efendim bayramda doğana bayram adı veriliyor. Mesela efendim bazı kimselerin mesela Ankara'daki mübarek camisi olan Evliyaullah'tan o meşhur zatın Hacı Bayrami Veli ismi öyle olmuş. İsmi başka tabi lakabı öyle olmuş. Efendim kameri senenin en son ayında hac yapılıyor. Zilhicce ayı son ayı. Hac yapılıyor. Hac vazifesi bitiyor. Kurban bayramı oluyor. Efendim hacca gelenler hacda işte Arafat'a çıkıyorlar. Efendim hacca gelemeyenler efendim şeyden sonra efendim Zilhicce'nin 10'unda kurbanlarını kesiyorlar. Kurban bayramı oluyor. Dini güzel bir bayram. Efendim Arafe günü çok mühim bir gün. Hacılar bu sene haclarını yaptılar. Allah kabul eylesin. Artık büyük çoğunluğu Türkiye'ye dönmüştür şu sıralarda. Artık bir kısmı kalmıştır. Onlar da dönmek hazırlığındadır. Hacıları bekleyenler hacılarına kavuşmuşlardır. Efendim Allah kavuşmayanları da kavuştursun. Hac yapanların ibadetlerini makbul eylesin. Hac ayı bitince ki bitti. Gökyüzüne bakarsanız yeni hilali göreceksiniz. İşte bu yeni bir ayın başladığını gösteriyor. İnce bir hilal akşamleyin. Efendim biraz da kalınlaştı tabii. 4-5'i oldu. Bu haftanın pazartesi günü efendim yeni ayın biri idi. Efendim Avustralya'da biraz durum 8 saat farklı olduğundan pazartesi günü biri olamadı. Salı günü oldu efendim aybaşı. Tabii bu ay Muharrem ayı olduğu için senenin ilk ayı olduğundan aynı zamanda Hicri yılbaşı oluyor. Demek ki Hicri yılın ilk haftası içinde bulunuyorsunuz. Bu münasebetle Allah nice bayramlara ersin diye hepinizin bayramlarını tebrik ediyorum. bayram konuşması yapmıştı, tamam. Efendim nice nice bayramlara mutlu olarak erişim diye dilerim Cenab-ı Mevla'dan. Efendim bir de bu yeni hicri yılımızı, dini yılımızı kutlarım. Allah hayırlı mübarek eylesin. Bütün alemi İslam, bütün Müslümanlar, bütün insanlık için hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Şerler, sıkıntılar, üzüntüler, acılar, elemler, kederler efendim gitsin, yerine güzellikler, efendim mutluluklar efendim gelsin. Herkes mutlu olsun, herkesin iyiliğini istiyoruz. Herkesin dünyada ahirette bahtiyar olmasını diliyoruz. Yeni yıl hayırlı olsun. Tabii şimdi artık dördüncü, beşinci günü olmuş oluyor. Efendim yeni hicri yılımızın 1419 hicri yılının efendim dördüncü, beşinci gününe gelmiş oluyoruz. Efendim bundan sonra ne var? Önümüzdeki günlerde bizim size konuşma olarak hatırlatmamız gereken konuşmalarımızda sevaplı şeyleri hatırlatıyorduk önceden. Onları yapın, sevap kazanın, Allah'ın rızasını kazanın, mükafatınız çok olsun diye. Önümüzdeki günlerde Muharrem orucu var, 10 Muharrem orucu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan orucu farz kılınmadan önce Muharrem ayını oruçla tutardı. Muharrem 10 Muharrem'de oruç tutardı. Efendim şeye de emrederdi, ashabına da tutunuz diye. Biliyorsunuz Ramazan'ın dışında bazı böyle sevaplı oruçlar vardır. Onları size anlatacağım bu Muharrem orucundan sonra. Bu Muharrem orucu efendim geleneksel bir oruç. Peygamberler tarihinde önemli bir gün bu Muharrem'in onu. Nuh aleyhisselam efendim tufandan kurtulmuş, selamete ermiş. Ondan dolayı işte aşureler pişiyor, hani gemideki en son kalan erzak pişirilmiş diye rivayet olduğundan bize adet olarak yerleşmiş. Annelerimiz evlerde efendim aşure pişiriyorlar. İçinde her şey oluyor. Üzüm oluyor, fıstık oluyor, efendim nohut oluyor vesaire. Tatlı güzel gül sularıyla efendim aşureler pişiriliyor. Komşulara ikram ediliyor. Mübarek olsun deniliyor. Efendim demek ki aşure diyoruz. Aşure sözü de 10 sözüyle ilgili. Aşere 10 demek Arapçada. Aşure de efendim Muharrem'in 10. günü oluyor. Kutlu, mübarek bir gün. Peygamberler tarihinde önemli bir gün. Onun için bugün de oruç tutmak Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş. Yalnız yani Müslümanların kendilerine özgü şahsiyetleri olduğundan, kişilikleri olduğundan, İslam ve Müslümanlar kendi başına bir bütün bir varlık olduğundan, başkasına efendim benzemediğinden, bir nizam olduğundan, tam bir nizam, en güzel nizam olduğundan, tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki siz Muharrem orucunu tutarken ya 9'uyla 10'unu tutun ya da 10'uyla 11'ini tutun. Yani eskilerin şeylerde Peygamber Efendimiz'in zamanındaki halklar da Medine'deki tutarlardı bu Nuh Aleyhisselam'dan anneanne diye, efendim tufandan kurtulma diye, Firavun'dan efendim Musa Aleyhisselam o günde kurtulmuş diye rivayetler var. Onlar da tutarlardı ama İslam tabii o peygamberleri hak peygamber kabul ediyor, onları seviyor ama İslam Hristiyanlığın veya Yahudiliğin devamı değil. İslam özü, Allah'a ibadet etmenin özü, bozulmamış olan şekli, bozulanları düzelten, doğrusunu ortaya koyan bir din. Mesela efendim bozulmuş olan inançlar, insanlar Allah'a tapmayı, ibadet etmeyi, kulluk etmeyi bırakıp da efendim başka şeylere, hatta peygamber bile olsa başka varlıklara tapınca şirk oluyor. Allah sevmiyor. Ağaçlara, putlara, dağlara, heykellere, haçlara tapmak günah oluyor. Allah'ın gazap ettiği, sevmediği bir şey oluyor. İslam bunları düzeltmek için gelmiş. Yani İslam dininin en önemli görevi nedir? Vurguladığı en önemli husus nedir? Allah'a inanacaksınız ve Allah'a, yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. İyyâke nâbudu ve İyyâke nesteyn. Ya Rabbi biz ne diyoruz? Efendim Fatiha'yı okurken ancak sana ibadet ederiz. Sadece senden yardım dileriz. Başkasından değil. Senin kudretini, varlığını, birliğini anlamış, arif, mümin kullarız demiş oluyoruz kendi kendimize. bunu söylemiş oluyoruz o duayı okuduğumuz zaman, Fatiha'yı okuduğumuz zaman. En önemli konu neymiş? Dini konuda tevhidmiş. Yani insanların Allah'tan gayriye tapmaması, Allah'a itaat etmesi, Allah'a ibadet etmesi. Tabii biz öbür peygamberlerin de Allah'a ibadet etmeyi söylediğini sonradan onların ümmetlerinin inançlarını koruyamayıp şaşırdıklarını, sapıttıklarını efendim bildiğimiz için doğruya, doğruyu öğreten bir diniz. Peygamber Efendimiz onun için doğrusunu öğrettiğinden, taklit olmadığından İslam'ın kişiliğinin korunmasını emrediyor ve 9 Muharrem'de, 10 Muharrem'de oruç tutun 2 gün veya 10 Muharrem'de, 11 Muharrem'de oruç tutun 2 gün diye size 9-10 Muharrem'i tespit edin, takvime bakın. Efendim 10-11 Muharrem'i veyahut hangisi uygun düşüyorsa size çalışmanıza, gününüze, iş hayatınıza, sıhhatinize, o günde bu Muharrem orucunu tutuverin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde Ramazan orucundan başka bazı oruçları tavsiye etmiştir. Neden oruç tutuyoruz? Oruç tutmak insanın iradesini kuvvetlendiriyor, neslini terbiye ediyor, bedenine sıhhat kazandırıyor. Efendim birçok maddi manevi faydaları oluyor. Bunu Ramazan'da görüyoruz. Çok güzel bir şekilde görüyoruz. Ramazan'ın dışında da bu güzel ibadet efendim devam etsin diye Peygamber Efendimiz bazı oruçları kendisi de tutmuş ve ümmetine de tavsiye etmiş. Tavsiye ettiği oruçlardan bir tanesi pazartesi perşembe oruçları. Peygamber Efendimiz her haftanın pazartesi perşembe günleri oruç tutmayı severdi ve tavsiye buyururdu. Sebebini de şöyle açıklıyor. Kulların yaptıkları ibadetler, iyilikler, kötülükler, ameller pazartesi perşembe günü dergahı izlete arz olunur. Allah'a sunulur. Ya Rabbi kulların amelleri bunlar diye. Onun için ben de benim amellerim Allah'a melekler tarafından sunulurken oruçlu olmayı seviyorum. Onun için oruç tutuyorum diye böyle izah buyurmuş Peygamber Efendimiz. Peki Allah-u Teala Hazretleri kulların yaptığı bütün işleri anında bildiği halde, hatta işlenmeden önce ilerisinde, gerisinde bildiği halde niye arz olmuyor? Yani kesinlik kazanıyor. Yani o zamana kadar kul günahına tevbe ederse silinecek, o zaman günahı dergâh-ı izzete arz olunmayacak, kurtulacak yani. Onun için böyle bir haftanın iki gününde şeye işleme konulma durumu oluyor. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutmak sünnettir. Efendimizin yaptığı bir şeydir. Siz de yaparsanız hem sıhhat kazanırsınız, hem mideniz dinlenir, hem aklınız açılır, hem efendim nefsiniz ıslah olur, hem iradeniz kuvvetlenir. Yani isteklerinizi frenlemeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Ramazan'daki çalışmanın devamı olmuş oluyor. Devamlı idman oluyor. Pazartesi, perşembe oruçları bir. Sonra Arabi ayların başında, ortasında, sonunda oruç tutmayı severdi Peygamber Efendimiz. Tavsiye buyuruldu. Yani kameri bir ayın, mesela Muharrem'in birinde. Mesela yeni senenin ilk günü olan efendim pazartesi günü oruçlu olsaydı keşke kardeşlerimiz. Efendim bir de ortasında, bir de sonunda. Böyle günde bir ayda üç gün oruç tutan 10 misli mükafat alacak. 30 gün tutmuş olacak. Her ay böyle tutunca efendim bütün seneyi oruçlu geçirmiş olacak tabii. Bütün seneyi oruçlu geçirme sevabını kazanacak. Bu var. Bir de Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği Eyyam-ı Biz oruçları var. Arabi ayların 13'ü, 14'ü, 15'inde tutulan oruçlar. Yani mehtaplı gecelerin gündüzlerinde, yani dolunay gibi böyle ayın büyük olduğu zamanlarda tutulan oruçlar. O oruçları da işte önümüzdeki günlerde gelecek. 10 gün sonra, 9 gün sonra onlar da gelecek. Onları da takip eder. Tutarsanız her ayın Eyyam-ı Biz'inde, yani mehtaplı gecelerinin gündüzlerinde Efendimiz oruç tutardı ve hiç bırakmazdı. Hiç bırakmamış. Yani siz de ona dikkat etmeye çalışın. Ayrıca Recep ayı geldiği zaman çok oruç tutardı. O 3 aylar, tabii biliyorsunuz Regaib Kandili gelecek falan. Önümüzde daha efendim o zaman söyleriz inşallah. Şimdi size önümüzdeki hafta içinde Muharrem orucu tutmanızı hatırlatıyoruz. Sevap kazanın diye. Evet, senenin birinci ayındayız. İnşallah bu seneyi daha sevaplı, Allah'ın rızasına daha uygun geçirmek için daha dikkatli olursunuz, daha dikkatli oluruz, daha güzel çalışmalar yaparız. Allah'ın rızasını kazanmak için efendim daha çok çalışırız. Hani dünyada birazcık efendim maaş kazanacağız diye, efendim geçimimizi sağlayacağız diye 30-40 yıllık ömrümüz için veya 80-90 yıllık ömrümüz için veya 100'ün üstünde diyelim efendim bir ömür için ne kadar çalışıyoruz? Halbuki ahiret hayatı ebedi olduğuna göre ahiret için ne kadar çalışmamız lazım? Eğer kıyaslayacak olursak, oranlayacak olursak birbirine, ahiret için çok çalışmak lazım. Fakat Allah-u Teala Hazretleri bize bunu şey yapmıyor, yani yüklemiyor. Takatimizin üstünde yük yüklemiyor. İslam'ın en güzelliği yönlerinden birisi nedir? Kula takatinin üstünde Allah-u Teala Hazretleri yük yüklemiyor. Az ibadetini çoğa sayıyor. Efendim 5 vakit namaz kılıyor, 50 vakte sayıyor. 3 gün oruç tutuyor, 1 aya sayıyor. Efendim bir Kadir gecesini ihya ediyor, bir ömre sayıyor. Efendim bir hac yapıyor, ömre yapıyor, günahları siliniyor. Azını çoğa sayıyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri lütfu kereminden. Efendim bir de İslam'da şu var. Bir insan iyi niyetle bir şey yaptı mı o ibadet oluyor. Niyeti iyi olduğu zaman yaptığı bütün şeylerden sevap kazanıyor. Hatta niyeti iyi olup da onu yapamasa bile, mesela yarın ben hastaneye gideyim, falanca hastayı ziyaret edeyim, falanca kimsenin vefatını duydum, gideyim cenazesine katılayım diye iyi bir şeye niyetlendi. Veya filanca fakire gideyim, şu kadar para vereyim dedi. Ama ertesi gün işi çıktı, onu yapamadı. Yapamadığı zaman bile sevap kazanıyor. Allah rızası için efendim çoluk çocuğunu efendim haram yemeden helal lokmayla beslemek için çalışmaya gidince sevap kazanıyor. Anne çoluk çocuğuna efendim bakınca, emzirince efendim sevap kazanıyor. Hamileliğinde sevap kazanıyor. Efendim insan hastalığında sevap kazanıyor. Yani İslam'da niyet iyi olunca, kalp temiz olunca her şeyden insan sevap kazanıyor. Böylece ömrü sevaplarla dolmuş oluyor. Bu da İslam'ın efendim güzelliğinden, kalbe ve niyetin temizliğine önem vermesinden kaynaklanıyor. İnşallah biz de niyet edelim. Bu 1419 Hicri yılını Allah'ın rızasına uygun, çok güzel, verimli, efendim, sevimli geçireceğiz. Güzel işler yapacağız. İbadetlerimizi aksatmayacağız. Herkese iyilik yapacağız. Dargınlarla barışacağız. Efendim bilmem böyle paramızın bir kısmını hayra ayıracağız. Hayır hasenat yapacağız. İslam'ın gelişmesine, yayılmasına, iyiliğin hakim olmasına, zulmün kalkmasına gayret edeceğiz. Şimdi seyahat dönüşümde, haç dönüşümde efendim uğradığım ülkelere bakıyorum. Tabii uzak doğu ülkelerini efendim görerek, Jakarta'da efendim kalarak şeye geldik, Avustralya'ya geldik. Jakarta Endonezya'nın başşehri. Endonezya 200 milyon nüfuslu bir İslam ülkesi, en büyük İslam ülkesi. Çok büyük camiler var. Efendim ahalisi nüfus olarak kalabalık Müslüman. Ama şöyle havaalanında televizyondan bir izledim. Efendim dergilerini, gazetelerini takip ettim, inceledim. Efendim çok çalışması gerekiyor Müslümanların. Baktım ki efendim 200 milyonluk İslam ülkesi ama o İslam ülkesinde Müslümanlar çalışmıyorlar. Daha ziyade Müslüman olmayanlar hakim, ticaretine Çinliler hakim, efendim bilmem eğitim hayatına, üniversitelerine Hristiyanlar hakim, kaç tane efendim Hristiyan üniversitesi kurmuşlar, efendim insanları Hristiyan yapmak için tabii onlar gayret gösteriyor, ama Hristiyanlık eski bir din, yani Hazreti İsa'yı seviyoruz biz ama Hristiyanların inançları Hazreti İsa'nın öğrettiği Hazreti İsa'ya inen İncil'deki inançlardan farklı olduğunu artık ilim alemi de biliyor. Hatta Lut Gölü'nün kenarında mağarada Kumran denilen yerde çok eski efendim İncil nüshaları bulunmuş. Onları müzelere almışlar, incelemeye almışlar alimler. Onlar Müslümanların Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'in söylediklerinin doğru olduğunu gösteriyor. Efendim bu bozulmanın, tahrifatın efendim ispatı olmuş oluyor. Şimdi onlar yanlışı yaymaya çalışıyorlar. Biz doğruyu yaymakta çalışmıyoruz. Radyo çok önemli. Televizyon çok önemli. Dergiler, gazeteler çok önemli. Halka hizmet çok önemli. İnsanların iyiliği için çalışmak çok önemli. Benim mesela Avustralya'da gördüğüm en önemli noktalardan birisi halka hizmetin çok güzel yapılması. Ve senelerce önce de söyledim, Türkiye'deki belediye başkanı dostlarımızın gelmesini, buralardaki belediyelerin çalışmalarını incelemesini dilerim. Çok güzel hizmet veriyorlar. Altyapı dediğimiz insanların asıl ihtiyacı olan su, yol, elektrik, barınma ve gıda, asli gıda maddeleri, temel sorunları çözülmüş. Şimdi biz seyahat ediyoruz. Hangi kasabaya girsek o kasabanın girişinde, çıkışında çok geniş bir mesire. Yani böyle kır safhası yapılacak yer, efendim kebap pişirecek ocaklar, oturacak efendim masalar, gölgelikler, ağaçlar, çimenler, yüz numaralar, hatta duş alması için efendim yerler. Bunlar bedava olarak yapılmış. Yani o belediyenin halka gelip geçen gezenlere, efendim yolculara bir hizmeti oluyor. Kendilerine de hizmeti oluyor. Onlar da çocuk arabalarını alıyorlar. Efendim kahvaltılarını sepetlerine koyuyorlar. Geliyorlar masada. Kahvaltıyı o parkta yapıyorlar. O bahçede yapıyorlar. Yani belediyenin yol üzerinde yapmış olduğu geniş. Kenarda çocuklar oynaması için çocuk bahçesi oluyor. Her türlü ihtiyaç şeyi var. Biz onun için Avustralya'da binlerce kilometre seyahat yapıyoruz. Namaz vakti geldiği zaman öyle bir parka gidiyoruz. Abdestlerimizi alıyoruz. Çimenlerin üzerine seccadelerimizi yayıyoruz. Cemaatle namazı kılıyoruz. Hiç zorluk çekmiyoruz. Gayet güzel düzenlenmiş. Yani belediyeleri takdir ediyorum. Sonra Avustralya yağmur az düşen bir yer. Yani yağış oranı az olan bir ülke. Bir şey çok dikkatimi çekiyor. Her tarlada biraz hani böyle sel yatakları olur ya, biz de biliriz. Efendim, sel yataklarının önüne duvar yapmışlar. Suyu biriktiriyorlar. Yani yağan suyu kaçırmıyorlar. Her tarlada 3 tane 5 tane artık arazinin yapısına göre efendim kendileri de bazen greyderle oyarak böyle çukurlaştırıp da yapıyorlar. Gölet oluyor. Efendim barajcık oluyor. Su birikiyor oraya. Yani gökten yağan suyu damlasını ziyan etmiyorlar. Kaçırmıyorlar. Onlar birikiyor. Hayvanlar içiyor. Sulamada kullanılıyor. Böylece mesela hangi kasabaya gittiysek su 24 saat akıyor. Otellerde gayet rahat efendim ediyorsunuz. Yol üzerine otelleri koymuş. Motel diyorlar. Arabanızla yanaşıyorsunuz. Tek katlı odası var. Banyosu var. Efendim, mutfağı var. Gece 50 dolar, 60 dolar neyse yatıyorsunuz, seyahate devam ediyorsunuz. Çok güzel ayarlamışlar belediyeler. Çok takdir ediyorum. Efendim, halka hizmet çok güzel. Yani halkın bütün ihtiyacı düşünülmüş. Mesela dün durduğumuz parkta gazda çalışan şey vardı. Kebap ocağı vardı. Barbekü diyorlar. Efendim, yani bedava. Gazı bedava. Sen git orada kebabını pişir. Efendim, ye. Ondan sonra yoluna devam et. Duş yap. Efendim yıkan, tertemiz, terini akıt, yoluna devam et. Bunlar hizmet. Yani insanlara hizmet bir yarış haline gelmiş belediyelerde. Bir onur meselesi, şeref meselesi olmuş. Geniş parklar yapmak, çocuk bahçeleri yapmak, halkı memnun etmek, halkın alkışını almak çok önemli. Onun için biz de, ben bir kere beni tanıyan arkadaşlara, sonra bizim çevre derneği ilgililerine rica ediyorum bu konuşmamda. Lütfen yol kenarlarında araziler alsınlar paralarıyla, efendim parklar yapsınlar, bir tarihi büyüğümüzün, bir dini büyüğümüzün ismini versinler, efendim Selahaddin Eyyubi veyahut Alparslan efendim parkı desinler veyahut Kanuni Süleyman veya Fatih Sultan Mehmet veya efendim Mehmet Said Kotku veyahut efendim Gümüşhane Hazretleri efendim park yapsınlar, çocuk bahçesi yapsınlar, yüz numaralar yapsınlar, duş yeri yapsınlar, efendim halka hizmet versinler. Çünkü halka hizmet etmek çok sevap. Bu sevapları kaçırmayalım. Yani bizim derneklerimiz hayırları yapsın, bu sevapları kazansın. O hizmetler ayakta durdukça onları yapanlar sevap kazanacak. Bir de burada parkların ortasına abide koyuyorlar. Mesela o kasabadan Japonlarla yapılan harbe kimler katılmış, kimler ölmüşse onların isimlerini oraya yazmışlar. Yani hiçbir isim unutulmuyor. Hiçbir iyilik unutulmuyor. Her iyiliğin bir hatırası oluyor. Böylece yeni yetişenler, yani Avustralya gençler nasıl yetişiyor? Milliyetçi yetişiyor. Kendisinin milletini, tarihini tanıyan, bilen, seven insanlar olarak yetişiyor. Ve o da böyle hizmet yapmaya, başarılı olmaya, milleti için çalışmaya gayret ediyor. Meclisini gezdik. Bir milletvekili tanıdığımız vasıtasıyla. Orada şeyler var. Yani efendim duvarda yazılar var. Filanca büyük zat şu işi başarmış. Onun için onun meclisin duvarına yazısını yazmışlar, resmini koymuşlar. Yani veha dediğimiz iyiliği unutmamak, iyiliğe karşı müteşekkir olmak. Nesillerin vazifesi bu. Eskilere karşı tarih sevgisi, tarih bilinci efendim çok önemli. Burada ben onu görüyorum. Sonra bunlar çağdaş insanlar diye Türkiye'de mesela herkes bilir. Amerika, Avrupalı, İngilizler böyledir diye takdir ediyorlar. Yani son derece dindar. Ve dini hizmetler çok ileri. Ve iki adımda bir kilise var. Ve herkes dini hizmetlerine, kiliselerine bağlı. Efendim, kiliseler harıl harıl çalışıyor. Katolik kilisesinin bilmem koca mektebi var, bilmem Anglikan kilisesinin koca okulu var, hastanesi var. Her yerde bütün hizmetler böyle onların eliyle yürütülüyor. Yani içtimai kuruluşlar millete hizmet veriyor. Şimdi ben Türkiye'de de bunların böyle olmasını temenni ediyorum. Yani halkın kurduğu hayır müesseselerini devlet önünü açmalı, engellememeli, efendim kapatmaya çalışmamalı. Efendim dini kuruluşların, çünkü insan niçin dindar oluyor? Ahireti kazanmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için. Ayrıca Allah'ın rızasını kazanmak için de hayır hasenat yapıyor. Dindarlığı teşvik etmek lazım ki efendim insanların arasında iyilik yayılsın. Ve çocuklar dindar yetiştiği zaman kötü alışkanlıklara düşmesinler. İşte bu çevremize bakarak, başka milletlere bakarak efendim kendimizi düzenlemeliyiz. Yani 20. yüzyılda bu gezmenin en önemli faydası, seyahatlerin, gezilerin, yurt dışındaki çalışmaların en büyük faydası karşılaştırma yapmak. Biz ne durumdayız, bunlar ne durumda? Biz ne yapıyoruz, bunlar ne yapıyor? Burada mesela çevreyi korumak, tabiatı, doğayı korumak çok önemli bir konu. Fevkalade önemli bir konu. Çok dikkat ediyorlar. Yani bir ağacı kestirmiyorlar. Efendim bir bu ağaç güzel bir ağaçtır diye bunu kesmek yasak diyorlar ve onun üzerinde duruyorlar. O ağaç öyle kalıyor o ağaçtan dolayı. Ev yapılamıyor. O kadar koruyorlar. Kıyıları koruyorlar. Yağmalanmayı engelliyorlar. Halka açıyorlar. Bu doğayı korumak. Türkiye'de olması lazım. Türkiye'nin doğası çok güzel ama bu kadar tahribe dayanamaz. Bu kadar yağmalamadan sonra biter. Her taraf berbat olur. En güzel yerler perişan olur. Mesela eski Turgut Özal merhumun çok gittiği bir Göcek koyu vardı. Oraları arkadaşlar söylüyorlar şimdi pislikten, efendim nayron torbalardan, içilmiş efendim boş kutuların atılmasından denizinin kıyılarının çok bozulduğunu söylüyorlar. Demek ki doğayı korumak önemli. Tarihi korumak önemli. İnancı korumak önemli. Efendim suyu ziyan etmemek, halka hizmet vermek önemli. Endonezya'da durduğum sırada derdiği inceledim. Malezya, Endonezya, çevredeki diğer ülkeler hepsinin cetvellerini yapmış. Su durumlarını efendim şey yapıyor. Büyük su ihtiyacı var. Halbuki oralara muson yağmurları yağar. Şakır şakır aylarca yağmur yağar. Yani su sıkıntısı olmaması gerekiyor. Neden? Altyapı yok. Yani suyu toplayıp halka sunma çalışması yok. Kimisinde 6 saat su veriliyor, kimisinde 10 saat, kimisinde 12 saat. Ama ileri ülkelere bakıyorsunuz, yani altyapısını yapmış ülkelere 24 saat hizmet veriliyor diyor. Yani mesela Avustralya 24 saat su kesintisiz yani. Su kesilir mi? 6 saat alacak. Efendim 18 saat akmayacak. Bu belediyenin kusuru. Yani halka hizmetin az olması. İşte bu çevremize bakarsak efendim herhalde kendimizin hatalarımızı da düzeltebiliriz. Bakın mesela Yunanlı'nın dinine, papazına, kilisesine bağlılığını düşünün. Sırp'ın dinine, kilisesine bağlılığını düşünün. Siyasetine bunun nasıl aksettiğini düşünün. Bizdeki efendim durumu düşünün. Bizdeki tarihe karşı, tarihi büyüklerimize karşı, efendim olaylara karşı ilgiyi düşünün. Efendim şehitlerimizin isimleri belli değil. Mesela benim dedem şehit olmuş, ben babama dedim efendim madalya alalım evladım, nasıl uğraşacağız diyor. Yani devletin kendisini getirip vermesi lazım. Senin deden şehit olmuştu, al bu madalya efendim ailenizde iftar vesilesi olarak kalsın, size yadigar olarak kalsın demesi lazım. Çünkü o canını vermiş vatan için ve biz de ona bir şükran borcumuz var. Onu anarak efendim hatırasını yaşatarak bu işi yapacağız. Efendim böyle çevrenize bakarak kendimizi düzeltebiliriz. Biliyorum ki 1419 Hicri yılı hataların düzeltildiği, yanlışlardan dönüldüğü, iyi şeylerin yapıldığı, çağdaş, ileri, insanları mutlu etmeye yönelik, üzmeye değil, kırmaya, geçirmeye, efendim hasta tıkmaya, cezalandırmaya değil, efendim affetmeye ve efendim mutluluğu yaymaya yönelik, güzel hizmetlerin yapılmasına yönelik çalışmalarla geçsin. Her şey düzelsin, güzelleşsin. İnşallah bu güzellik Türkiye'den çevreye de taşsın. Bütün çevre ülkeler, hatta tüm dünya güzelliklerle dolsun. Her şey güzel olsun. İslam ülkelerine bakıyoruz, geziyoruz, görüyoruz. Hep sıkıntılar var. Efendim Batı ülkelerine bakıyoruz. Sıkıntıların çoğunu çözümlemişler. Efendim imrenilecek durumlar var. Ziya Paşa'dan beri durum böyle olmuş. Efendim o da Frangistan'ı gezdiği zaman beldeler, kâşaneler görmüş. İslam alemini gezdiği zaman İraniler görmüş. Onu şiirinde efendim dile getiriyor. Ziya Paşa ne zaman yaşadı? Biz ne zaman yaşıyoruz? Aradan ne kadar zaman geçti? Düzelen bir şey yok. Rejim değişti. Efendim padişahlık gitti. Efendim cumhuriyet geldi. Demokrasi geldi. Ama hizmet eksik olunca demek ki işler nasıl kalıyor demek. Bu durumu düzeltmeliyiz. Hatalarımızı düzeltmeliyiz. Bizim beğenmediğimiz, küçümsediğimiz, tepeden baktığımız ülkeler bile bizden daha ileri geçer duruma gelmemeli. Biz tarihi derinliği olan, köklü, yüce bir milletiz. Efendim Allah-u Teala Hazretleri ecdadımıza layık torunlar olmayı, efendim rızasına uygun işler yapmayı, rızasını kazanmayı, insanlığa hizmet etmeyi, faydalı olmayı, rehberlik etmeyi, ışık tutmayı, insanların yanlışlarını düzeltmeyi, onları hem dünyada hem ahirette mutlu edecek çalışmalar yapmayı nasip eylesin. Özellikle mümin kardeşlerinden daha gayretli olmalarını diliyorum, bekliyorum. Allah-u Teala Hazretleri gayret kuvvet versin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Aziz ve sevgili akademiyiz.